Stubenitski met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat Hamas vanavond 10 Israëlische en 2 Thaise gijzelaars heeft laten gaan. De 2 Thai zijn vrijwel zeker arbeidsmigranten die in Israël werkten toen Hamas op 7 oktober aanviel. De verwachting is dat Israël vanavond of vannacht opnieuw 30 Palestijnse gevangenen vrijlaat. Het zouden 15 vrouwen en 15 kinderen zijn. D66 komt waarschijnlijk niet met 9, maar met 10 mensen in de nieuwe Tweede Kamer. Dat meldt de verkiezingsdienst van het ANP, nu de laatste uitslagen uit het buitenland zijn doorgegeven. De zetel voor D66 gaat ten koste van de SP. Die partij stond eerder op 5 zetels en zakt nu naar 4. Vandaag kwamen de uitslagen van stemmers in het buitenland binnen. Het ANP zei eerder nog dat die waarschijnlijk geen verschil zouden maken voor de einduitslag, maar dat lijkt nu dus toch zo te zijn. Verder verandert er niets in de zetelverdeling. Paus Franciscus gaat toch niet naar de grote klimaatconferentie in Dubai. Hij is ziek. De 86-jarige paus heeft griep en een luchtweginfectie. Eerder vandaag liet het Vaticaan nog weten dat het bezoek aan Dubai zou doorgaan, maar nu is er toch een ander besluit genomen. Paus Franciscus zou deelnemers van de klimaattop zaterdag toespreken. Een man uit Amsterdam zit vast in een fraudezaak waarbij meer dan 100 mensen zouden zijn opgelicht. De man zou zich hebben voorgedaan als bankmedewerker en zo 175.000 euro hebben verdiend. Er is ook een handlanger van 18 jaar opgepakt. Bij een tuincentrum in Schravenzande hebben dieven 5.000 kilo vuurwerk gestolen. De eigenaar zegt tegen Omroep West dat het gaat om een partij kindervuurwerk. Het is de inbrekers niet gelukt om in de afgesloten ruimte met zwaarder vuurwerk te komen. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Lokaal met onweer en hagel. Het wordt min 2 in het oosten tot een graad of 3 in het westen. Morgen ook winterse buien en maximaal 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Nieuwemeer 10 minuten vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam, 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brien Noordbrug een kwartier vertraging. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, we praten deze week over hoe we klimaatverandering nu al kunnen merken in ons land. Het is een natte maand en dat is het ook hier aan de dijk aan de Hollandse IJssel, bij Oudewater. Als je hier geen laars hebt aangetrokken, dan heb je sowieso natte voeten. Hier is een soort epicentrum ook opgetrokken voor een grote crisisoefening met Defensie en de waterschappen. En ik sta hiernaast. Ja, we staan hier naast Marijke. Hoi Marijke en... Dimitri. Dimitri, Marijke en Dimitri. Marijke, ik zie achter jou op de dijk, ja, een soort enorm doek ook met zandzakken erop. Vertel even. Ja, we hebben hier een kramat neergelegd. Dat is een doek die de dijk beschermt. En daar hebben we zandzakken bovenop gelegd. Ja, en dat heb jij gebouwd? Dat heb ik inderdaad deze middag gebouwd. Met en, En ik zou echt denken, oké, die zandzakken, dat pleur je dan gewoon neer. Maar is dat ook zo? We hebben, deze ochtend zijn we begonnen met een les zandzakkenkunde. Want er komt heel wat bij kijken hoe je die dingen bovenaan de dijk krijgt met z'n allen. En ook hoe je ze opstapelt. Ja. En jullie zitten hier 3 dagen? Ja, dat klopt. We zijn maandagochtend begonnen. Zijn we hier naartoe gekomen. En morgenmiddag is het einde verhaal. Dus dan totaal 3 dagen. Ja. En waarom is het dan ingepakt hier? De dijk is met name ingepakt om erosie tegen te gaan. Dus stel dat het nog harder gaat regenen. Dat inderdaad het gras wat er nu op staat, dat het blijft zitten. Ja. Zodat eigenlijk de dijk niet verder af zou brokkelen en dat het verder kapot gaat. Dus het is met name de erosie tegen te gaan. Ja, en het is hier ongelooflijk koud. Blijven jullie nou ook hier slapen? Ja, dat klopt. We slapen hier in militaire boogtenten. Dat zijn ronde tenten. Ja, die staan achter mij, van die typische legertenten. Ja, lekker warm. We hebben een kacheltje erbij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Goede slaapzakken. Dus dat is helemaal prima. Oké. Marijke, snurk Dimitri? Nou, het viel eigenlijk best wel mee, ja, het gesnurk in de tent. Daar ben ik heel erg blij om. In de bus zit Marianne Bolting. Ze houdt zich achter de schermen bezig met calamiteiten bij het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. Welkom, Marianne. Goedenavond. Ik loop in de tussentijd naar je toe. Je bent een van de bedenkers van deze oefening. Waarom is dit van belang? Ja, goedenavond. Fijn dat ik even wat mag komen vertellen over deze mooie oefening. Het is ontzettend belangrijk dat je extreme situaties oefent. Want als je ze oefent, als ze wat extremer zijn, dan kunnen ze misschien ook goed worden opgepakt en afgehandeld als het wat minder spannend is. Ja, en het gebied is ook helemaal overgenomen. We hadden het al over die groene legertenten waar iedereen in slaapt. Er is ook een tent waar geschaft wordt natuurlijk. Je kan het allemaal zien, ook via de NPO Radio 1 app en ook reageren op de uitzending. Met hoeveel man, Marianne, staan jullie hier? Ik mag zeggen ook met vrouwen, dus dat is altijd wel mooi om te zien. Je had net iemand van de Natres aan het woord, dus we hebben daar ook vrouwen bij. De Natres is er met 30 mensen en wij zijn er als waterschap met ongeveer 200, 250 mensen deze dagen. Ja, en is het, ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar ook niet wat overdreven? Want ik denk altijd, ach ja, dat is toch zo'n ver van je bedshow, zo'n overstroming. Ja, dat denken wel meer mensen in Nederland en dat is op zich ook wel goed. Want we zijn als waterbeheerders heel goed om het ook allemaal goed te regelen. Maar we proberen ons ook voor te bereiden op als het wat ernstiger is. Je weet nooit precies aan de voorkant wat er allemaal mis kan gaan. En in dit geval trainen we gewoon dat het echt heel nat is. Ja. Eigenlijk nog veel natter dan het nu daadwerkelijk is, want dat kunnen we prima aan. Maar als het nog wat langer blijft hangen, die buien, en er valt nog eens een keer een gemaal toevallig uit, dan wordt het wel heel spannend voor ons. Ja, over die scenario's daar wil ik nog straks meer over weten. Wat doe jij eigenlijk als bedenker dan de hele dag hier? De hele dag hier. Hier loop ik de hele dag met een zwart hesje in. En daar staat op oefenstaf. Mm. En dat betekent dat we met een klein groepje hebben bedacht wat we deze dagen gaan oefenen. Ja. En daar zijn we al een half jaar mee bezig. Ja, je moet dit allemaal hier op locatie ook allemaal zorgen dat het gebeurt natuurlijk. Ja. Op zoek naar gaten, scheuren. En als je het ziet, ja, wat moet je dan dus doen? Vanmorgen vroeg stonden hier al tientallen reservisten en dijkwachten klaar voor hun oefening. In de kou, maar met een zonnetje, mocht onze verslaggever Jos Kreugel op zijn kaplaarzen mee. Alleen de portofoon. We gaan nu zo vertrekken. Over. Overgesluit. Ja. Er zit hier een handleidingportofoon in. Ja. Wel handig als we dijken doorbreken, hè, dat je weet hoe de portofoon werkt. We zullen altijd weer even oefenen. Hier, Dijkbos, zeg het maar. Over. Team 8, bedoelde met vertrekken, die stapt nu op de boot en vaart naar de locatie, waarna ze gaan lopen en begint de echte inspectie. Oversluit. Essen Nieuwenhuis, ja. Jij bent van? In het dagelijks leven omgevingsmanager en projectleider. En vandaag ben ik dijkwacht, ja. Ja, het is een soort bijbaan als je bij het waterschap werkt. Dan mag je ook in de calamiteitenorganisatie. En als het er dan echt om gaat, dan doen we ineens heel ander werk. Hebben we allemaal een heel andere functie. Even kijken. Nou, we staan gelijk op een dijk. Inspecteren maar. Nee, we stappen nu in de boot. Dan gaan we naar ons vertrekpunt. En dan gaan we uit de boot het inspecteren. Ingo, jij bent militair. Ik ben militair. En jullie liggen in Drenthe, hè? Ja, klopt. Stichtse Rijnlanden, die ondersteunen wij, het waterschap. En dat doen wij als Nationale Reserve. Dat is een van onze taken. En wij ondersteunen vandaag hier met dijkbewaking en zandzakken leggen. Hey, zijn wij compleet? Ja, check. Zullen we gaan? Ja. Ready? Want waar varen we nu naartoe? Naar Oude Water varen we, naar de Hoenkoopse Brug. Daar is ons startpunt. Wat is daar aan de hand? Nou, dat weten we niet. Dat gaan we nu controleren. Ik hoop niks. Maar wat kan je nou zoal tegenkomen? Wij zijn er als Defensie om te ondersteunen bij wat we maar tegen kunnen komen met handjes. Ja, en wat kan je dan tegenkomen bijvoorbeeld? Ik weet dat je gaten kan tegenkomen, scheuren en dan moeten we er iets mee. Nou, we stoppen hier, want hier begint ons traject. We moeten ons even een beetje verdelen. Want het lijkt wel alsof we moeten even iets ruimer in de omgeving inspecteren. Je hebt hier een kaart bij, dat is Oude Water. En daarop staat ons traject waar wij voor verantwoordelijk zijn vandaag. Dus je loopt eigenlijk in de teen van de dijk. Hoewel je de dijk niet zo heel erg goed ziet hier. Maar daar kun je nog wel eens kwel zien. Of allemaal dingen waar we alert op moeten zijn. Uitstromend water aan de voet van de dijk. Dus dat willen we allemaal checken vandaag. En er zijn zoveel dijken en daarom wordt ook Defensie bij oefeningen gevraagd. Want ook in het EGI kan het zijn dat de dijken in één keer geïnspecteerd moeten worden. In een korte tijd. En dan hebben we extra mensen nodig. Collega van de dijkwacht die loopt hier over de dijk met zijn prikker. We delen ons altijd een beetje. Dus er loopt iemand op de kruin, er loopt iemand aan de waterkant. En we lopen hier beneden lopen ook wat mensen. Jullie zijn met 5 man op pad. Ja, ik heb de leiding inderdaad. Dus ik probeer een beetje te verdelen wie welke taak pakt. Ze hebben allemaal een prikstok. Dus als wij scheuren tegenkomen of gaten, dan kunnen we altijd even opmeten hoe groot en hoe diep dat dan is. Want dat willen ze op de dijkpost allemaal weten. En volgens mij hebben ze nu iets gevonden, want ze staan daar ergens te kijken. Nou, laten we even heen lopen. Ja. Wat gevonden? Een dierlijke activiteit. Misschien dat de muskusrat. We staan hier op een dijk in een woonwijk in Oude Water. En er ligt hier een soort cel met een foto erop. Met een hol. Ja, dit is een hol. Het cel, dat is de oefening. We zijn hier voor een hoogwateroefening. Dus er wordt nu een schade nagebootst. En nu moeten we dat gaan melden. En dat zie je daar gebeuren. Oh, dit is niet echt? Het is nu niet echt. We zitten hier in één grote oefening. Hebben we al benoemd wat dit is? Dierlijke activiteit? Oké. Okay. Nou, goed gezien. Wat we nu gaan doen is, wij melden dit in een app die hier speciaal voor ontwikkeld is. Dus dan geven we aan wat voor soort schade het is, hoe groot dat dan is. En dan geven we dat door aan de dijkpost. Dan kunnen ze zien of daar actie op nodig is of niet. Want als dit niet zou gebeuren, deze inspectie? Dan hebben we altijd nog onze beheerorganisatie die hier iedere week langskomt. Die precies weet waar welke kuilen zitten, waar alle slechte plekken zitten. En dat onderhouden we ook gewoon goed. He, dus we hebben langjarig onderhoud waarin we de kering echt opknappen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon dagelijks onderhoud. Als iemand een probleem constateert, een inwoner hier of een agrariër op zijn land, dan belt hij het waterschap en dan wordt dat opgeknapt. Oh, gezellig zo, hè? Met z'n allen een beetje langs die dijk lopen. Ja, het is een heerlijke werkdag zo. Het is echt heel gezellig, lekker kletsen. Het gaat allemaal dwars door de organisatie heen. Dus ik zie allemaal mensen die ik normaal gesproken helemaal niet tegenkom. Het is een heerlijk dagje zo. Ja, heerlijk dagje. We staan hier met de NPO Radio 1-bus aan de dijk bij de Hollandse IJssel. Hier is een grote crisisoefening gaande met Defensie en waterschappen. Je hoort het in een reportage om ons voor te bereiden op overstromingen. De crisiscoördinator Marian Wolting zit hier met mij in de bus. Hoe ging het vandaag? Het ging heel goed vandaag. Ja. En het weer hielp wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Dat was een stuk prettiger dan als het zou regenen. Ja, dus als wij een oefening hebben, zeg ik eigenlijk altijd, we willen slecht weer, want daar kunnen we ook echt onze spullen goed beoefenen. Maar als je een dag in de regen hebt gelopen, is het wel heel fijn als je ook een dag hebt waar het gewoon alleen maar koud is. Ja. En niet ook nog regen. En met welk scenario werken jullie nu hier eigenlijk? Wij hebben een aantal dingen aan elkaar gekoppeld. Dus het is heel nat. En dat betekent dat de dijken helemaal verweekt zijn. Dus echt wel heel erg nat. En we hebben dan hoog water op onze wateren. En we hebben een probleem met een gemaal waar we wat storing op ontdekken. Een andere waar we echt hebben gezien dat die uitgevallen is. En dat betekent dat we snel moeten gaan handelen, want het water stroomt gewoon door. Ja. En we zijn dus met de dijkbewaking bezig om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Ja, en als je dan zegt echt een natte dijk, dan moet je echt rekening mee houden dat als jij over die dijk loopt of aan de voet van die dijk staat, dat je echt natte voeten hebt al. Ja. Precies. Ja, dan voel je ook echt als je erop loopt dat je er een beetje in wegzakt. Ja, maar ik heb zelf altijd met klimaatverandering, dan is het allemaal zo, ja, dat is over 100 jaar of zo voor mijn gevoel. Maar dit zijn allemaal hele realistische scenario's. Beangstigt dat jou ook wel eens? Beangstigen is een groot woord, maar dat komt ook omdat ik denk dat wij ons als Nederland goed kunnen voorbereiden hierop. Maar daar moeten we wel vandaag mee beginnen. En niet over 50 of over 100 jaar, want dan weten we zeker dat we te laat zijn. Ja, maar zijn we nu nog naïef hierin? Ik denk de waterschappen niet. En de waterbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, ook niet. Nee, mag ik hopen, want het is jullie professional. Ja. Ja, maar een gemiddelde Nederlander zal misschien nog wel denken, we betalen waterschapsbelasting en jullie zorgen er wel voor dat het allemaal droog blijft. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Je betaalt ervoor en jullie houden het in de gaten. Klopt. Maar is het toereikend genoeg? Nou, wij denken eigenlijk op dit moment dat het steeds moeilijker gaat worden om het allemaal goed op orde te hebben. Als je kijkt nu naar België en Frankrijk en Engeland, naar overstromingen die daar plaatsvinden. Het wordt extremer. Ja. En daar proberen wij ons op voor te bereiden. Maar je kan niet elk risico tegengaan. Dus ja, je probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar dat betekent wel dat je rekening houdt met ernstige situaties. Ja. Maar wat komt er dan dus op ons af? Waar moeten we rekening mee houden? Ja, wat er in Limburg gebeurde, is dat er dus enorm veel neerslag viel. Maar ook eigenlijk in een heel groot gebied. Dus dan heb je niet in een klein deel van Nederland een probleem, maar in een heel groot deel. En dat zou zomaar bijvoorbeeld de hele provincie Utrecht kunnen betreffen. Zo. En als je daar zo'n bui hebt, en dat is dan bijna geen bui meer, maar dat blijft regenen, dan heb je 10 dagen echt water op straat. Op de laaggelegen plekken. Dat zijn serieuze scenario's waar rekening mee wordt gehouden. Dat is nu een serieus scenario waar wij sinds Limburg van weten dat het ook niet alleen maar een idee is, maar dat je het ook daadwerkelijk hebt zien gebeuren. Ja, en dus ook in een andere provincie kan plaatsvinden als je die perfecte omstandigheden hebt, negatief gezegd. Klopt. Van diverse. En is er dan ook al sprake van een nieuwe realiteit? Wat jou betreft? Voor de waterbeheerders wel. En wij als crisiscoördinatoren proberen daar ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. En niet naïef te zijn, want we hopen dat het allemaal mee gaat vallen. Maar wij proberen ons wel voor te bereiden op als het wat serieuzer gaat worden. En dat we dan de mensen en de spullen op orde hebben. Ja, en als het dan wat serieuzer gaat worden, wat jij zegt, waar hou je dan in eerste instantie mee rekening? Is dat het hoge zeeniveau? Of is het de vele regenval? Of is er één factor wat je dan je main focus heeft? Ja, we hebben een paar zaken. We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat er heel hoog water op de Rijn was. Of op de grote rivieren. Nou, dat was nog helemaal niet extreem. We zijn net opgeschaald nog naar fase 1. Dat stelt nog niks voor. We kunnen door tot fase 4. Maar dat betekent dan wel dat je wat dingen moet doen. Mm-hmm. En als het extremer wordt, dan kunnen we dus ook extremer hoeveelheden water daarvan vandaan krijgen. En dan in combinatie met veel neerslag die dan hier in het gebied valt. Dus niet per se in Duitsland, waar de Rijn dan vandaan komt. Maar dat we het ook hier in Nederland op ons eigen gebied op verschillende plekken het water gewoon last van hebben. Ja, en dit is dan nu fase 1. Maar hoe ziet fase 4 er dan uit voor mijn beeld? Ja, fase 3, 4, dat betekent in ieder geval dat de dijkgraaf aan zet is om in een crisisoverleg besluiten te nemen. Dus dan wordt het niet meer een operatie, maar dan wordt er echt ook bestuurlijk mee gedacht. En vaak is dat dan met de partners samen, zoals de veiligheidsregio, en met buurpartners zoals waterschappen om ons heen. En dan proberen we besluiten te nemen over wat dat betekent voor het waterbeheer, maar ook in overleg met de gemeente. Want op een gegeven moment gaat het naar orde en veiligheid, en daar gaat een burgemeester over. Ja, want dit is nog allemaal heel erg op bestuurlijk niveau. Maar dan fiets ik hier over de dijk. Merk, heb ik dan al natte voeten? Of waar hebben we het dan over? Hier op de dijk zal het wel meevallen, maar ja, daarnaast dan de dijk zit je net wat hoger. Maar als je hier kijkt in Oudewater, waar we nu zitten, en het is niet voor niks dat we hier oefenen. Het is een hele mooie stad, maar je ziet dat de gekanaliseerde Hollandse IJssel hoger ligt dan het omliggende gebied waar de mensen wonen. Mm-hmm. Dus als hier de dijk doorgaat, dan heb je ook daadwerkelijk wel een probleem. Ja, er liepen hier net ook wat Engelsen op het terrein. Ja. Wat kunnen wij dan van de Engelsen leren? Ja, dat is een hele mooie samenwerking die wij als waterschappen Rijkswaterstaat hebben met de Engelse Environment Agency. En wij zijn heel goed in het aanleggen van dijken en ook het bewaken van de dijken. Want als wij ze bewaken, dan loop je er nog en dan kan je zien als er wat fout gaat, dan kan je nog wat doen. In Engeland hebben ze daar minder geld en tijd voor. Maar besteden ze dat veel meer aan het informeren van de mensen die erachter wonen. Dus die nemen het risico dat er hier en daar eens een keer een dijk doorgaat. En dan informeren ze de bevolking. Daar zijn ze heel goed in. Mm-hmm. Dus wij kunnen dat leren van hen. En zij kijken bij ons mee hoe ze de dijken bij hen en ook met dijkbewaking beter kunnen inspecteren. Ja, hebben wij dan voldoende waterbewustzijn momenteel wel? Want jij zegt eigenlijk, we kunnen ons volk nog wat beter informeren. Ja, daar moeten de mensen wel ontvankelijk voor zijn. Ik denk dat we proberen om het goed en regelmatig te vertellen wat we doen. En je hebt het idee dat we niet ontvankelijk zijn? Nou, ik denk dat de mensen denken van, het staat niet bovenaan mijn lijstje. Want we hebben een heleboel andere zorgen en problemen. En er zijn waterschappen en beheerders bezig om het zo goed mogelijk voor ons te doen. Mm-hmm. En ik denk dat als iedereen overstroming.nl eens zou bekijken en zelf zou kijken waar die woont, dat het maar zo kan zijn dat je daar wat van schrikt. Ja, Nederland kent zo'n 900 wijken waar klimaatverandering ook tot hoge kosten zal leiden voor de woningeigenaren. Dat meldde ABN AMRO vandaag. Hoofdeconoom daar, Sandra Philippen, vertelt vanmorgen in het Radio 1 Journaal hoe die rekening nu al in sommige gemeentes wordt betaald. Dan kun je een voorbeeld nemen aan de gemeente Zaandam. Want daar wordt bijvoorbeeld door de gemeente al heel actief funderingsrisico wordt zodanig gecommuniceerd naar bewoners dat als een verkoop plaatsvindt tussen een eigenaar en een potentiële koper, dat dat funderingsrisico echt onderdeel is van de prijs. En dan zie je dus dat koper een prijskorting krijgt op die woning, waarmee die het herstel gewoon kan betalen. En dat is waar we naartoe moeten. Ja, dus je gaat eigenlijk dit binnenkort al in de portemonnee voelen als je zo'n huis in een risicogebied verkoopt. Dat is dan heel concreet ineens. Ja. Kijk jij daarvan op? Ja. Nee, en ik denk dat het goed is. En als je kijkt naar andere landen, dan doen ze dat eigenlijk al een beetje. Dat er ook veel meer rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld hoeveel verhard oppervlak heb je aan je huis. In Duitsland word je gewoon, krijg je gewoon wat minder belasting aan je broek op het moment dat je minder verhard oppervlak hebt. En ik denk dat het goed is als we dat in Nederland ook meer zouden doen. Maar hoe kan het als Nederland zijnde? Ja. Want andere landen dit wel al veel concreter op de agenda. Op sommige plekken, maar ik denk ook dat we het in Nederland gewoon heel goed op orde hebben. En wij kunnen heel goed spelen met alles wat we kunnen. Want we hebben hele slimme mensen die precies weten, een beetje meer water die kant op, een beetje meer water die kant op. Dat we het allemaal goed in balans nog hebben en houden. Ja. We hebben een heel uitgekiend systeem. Het werkt als een malle. Het werkt heel goed. Maar dan moet je niet heel veel gekke dingen hebben. Ja, zijn we dan ook misschien een beetje in slaap gesust omdat we het zo goed geregeld hebben eigenlijk? Ja, het is een beetje ons valkuil. We doen het zo goed. En daarom ligt niemand er wakker van. Ja, precies. Ja. Wat zijn nou nog andere scenario's die er nog bovenop kunnen komen? Je had het al over een storing en veel regenval natuurlijk. Maar ja, een storm of een hek van een gemaal, kan dat? Ja, ja, nou, dat beoefenen we ook. We hebben het toevallig 2 weken geleden gedaan. Een grote uitval in een hek van ons systeem. Dus we beoefenen een aantal van dat scenario's altijd naast elkaar. Als je ze specifiek vraagt waar wij nog wel wat zorg om hebben, is dat dierlijke gaverij. We hebben de muskusratten en daar zijn we al heel lang mee bezig, dus we weten heel goed hoe dat werkt. Maar we hebben toch de laatste tijd ook wat meer last van de bever. Mm-hmm. En die vinden we heel leuk en schattig en hoort ook wel in Nederland. Maar in de dijk willen we hem liever niet, want zo'n dijk als waar je net stond, langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel, die is 1,5 meter breed. Nou, daar is een graaf als een bever, is er in 1 nacht doorheen. Zo, meen je niet? Ja, is geen enkel probleem. Maar wat kan je daartegen doen dan? Nou, dat is een beetje waar we nu over aan het dubben zijn. En dat is best voor een aantal keringbeheerders baart het behoorlijk wat hoofdpijn. Ja. Maar langs de Lekdijk is dat niet zo erg, want daar heb je meestal laag water. Maar hier waar je net kijkt, daar staat gewoon water hoog tegenaan. Ja, en als een bever daar doorheen graaft, dan heb je het water direct aan de andere kant. Ja, maar wat zijn mogelijkheden om die bevers aan te pakken? Nou, dat is een ingewikkelde. Maar dat is een hele ingewikkelde ook in heel Nederland. Want iedereen vindt ook wel dat ze hier horen. Maar waar horen ze dan nog wel en waar niet? En hoe hard mag je ze dan aanpakken? En we hebben een beverprotocol. Nou ja, we hebben heel lang geprobeerd om ze te vangen en dan ergens anders uit te zetten. Maar er zijn niet zoveel partijen meer die het nog leuk vinden om bevers te ontvangen. Mm-hmm. Ja, dan zijn er niet zo heel veel keuzes meer. Nee, waar ga je ze dan? Bij de buren? Ja, nee, en als je ze weghaalt, komen ze weer terug. Ja, dus daar kan je ook niets aan doen. Nee, het begon met 2 leuke bevers, maar we hebben er nu heel veel. Hoeveel zijn het er dan inmiddels? Ja, dat weet ik niet, maar we hebben er wel in alle dijken last van. En langs de Lekdijk zitten ze bij ons, dat weten we zeker. En ze trekken wat naar het noorden toe. En daarom hebben we in dit scenario ook bedacht dat er langs deze gekanaliseerde Hollandse IJssel ook bevers zitten. En dat daar beverschade is. Ja. En dat gaat aanstaande donderdag in onze kantooroefening ook zodanig opgespeeld worden dat de burgemeester daar ook keuzes in moet gaan maken. Ja. En dan toch misschien die bever. Dat gaan we overleggen met de provincie. Je durft dat eigenlijk nog niet helemaal te zeggen, maar het probleem is levensgroot. Ja, en wij hopen dat dat duidelijker wordt. Ook voor het bevoegd gezag die daarover mag gaan meedenken met het waterschap. Maar hoe, want dat is de provincie. Hoe creatief moet jij dus oplossingen gaan bedenken met dit soort variabelen? Ja, er zijn keringbeheerders die er behoorlijke grijze haren van hebben gekregen ondertussen. Ja. Maar krijg je dan ook out-of-the-box ideeën? Want je moet van alles aanvliegen. Ja, en we hebben heel veel dingen geprobeerd. Het een begint al van dat je weet waar ze zijn. Maar bevers hebben de neiging om onder water te gaan graven. En graven dan onder het water in de dijk. Dus je kan ze ook helemaal niet vinden. Dus we hebben geprobeerd om onze inspectietechnieken te verbeteren. Zodat we ook dat kunnen zien. We zijn aan het nadenken over honden die bevers kunnen spuren. Nou, maar dat is zo ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan een Dassenburg te vinden. Dat is echt eitje. Dat is veel makkelijker. We gaan er ook meer voor betalen. De waterschapsbelasting. Ja. Blijft het wel betaalbaar allemaal op deze manier? Ja, we hebben gezegd wij willen in Nederland blijven wonen. Want we hebben geen Nederland B. Als we hier willen blijven wonen, moeten we daar de komende jaren echt flink in gaan investeren. Ja, dus hoe ziet het eruit in 2100? Ik denk, maar dat is ook persoonlijk, dat we een aantal gebieden moeten gaan loslaten. Dat we daar niet meer vol kunnen houden om dan maar te blijven pompen. Want er komt steeds meer water naar binnen. En wat betekent dat? Welke gebieden dan? Nou, het westelijk deel van Nederland, dus waar we nu zitten, het veengebied. Ja, we kunnen niet bezig blijven om dat te gaan ontwateren en dat het veen dan steeds verder inklinkt. Op een gegeven moment moeten we daar van zeggen, daar moeten we op een andere manier naar gaan kijken. Maar daar wonen miljoenen mensen. Ja, dus dat hoeft ook niet vandaag of morgen. Maar het betekent dat we er nu wel over moeten gaan nadenken en onze ruimtelijke ordening daar nu keuzes in moeten gaan maken. En dus dat moet niet al te lang gaan duren. Dus jij zegt, we moeten stoppen met bouwen hier? Of? Nou, je kan ook slimmer gaan bouwen. Want dat is het eigenlijk. Hè. We zeggen niet dat je daar niet mag wonen. Maar als je slimmer gaat bouwen, en zoals we vroeger woonden ze al op terpen, ja, die mensen waren ook niet dom. Dus als we dat nou weer gaan doen, net iets hoger gaan bouwen, vluchtwegen hebben dat je ook hoger kan zitten, en meer omgaan met het water. En water- en bodemsturend, zoals dat heet. Dan kunnen we hier nog heel lang wel goede dingen doen. En een snelweg inzetten als dijk, is dat een idee? Ja, dat is een heel mooi idee. Dat hebben, ik ben onder andere gedetacheerd bij de STOA. En daar hebben we onder andere als idee geopperd. Om de komende jaren eens na te gaan denken of je van een wegtaluut een dijktaluut kan maken. Kan dat? Als de lek. Nou ja, dat moeten we dus onderzoeken. Want het is een heel ander soort systeem. Het is niet een dijk zoals een stevige kleidijk langs de lek. Dus we hebben daar veel zandiger grondlichaam. Maar als we daar meer een kleilichaam van kunnen maken. Wat dat zou betekenen, dan kan dat in ieder geval een deel van water tegenhouden als er toch ergens een doorbraak ontstaat. Ja, dus je moet eigenlijk zo creatief worden om iets van een oplossing te kunnen. Out of the box en net iets anders dan wat je normaal altijd doet. En we kunnen niet doorgaan op de manier zoals we deden. Nee, en wat kan je dan zelf nog doen? Ja, dat zijn die al oude dingen als regentonnen en veel groen planten en geen asfalt in je tuin. Dus zoveel mogelijk open verharding. Ja, maar het voelt ook een beetje als wat je net zegt, dat hele stukken gebied onder water, dat we dat moeten opgeven. Ja, dan kan ik wel een regenton in mijn tuin zetten, maar voelt alsof het geen zin heeft. Nou ja, ik denk dat we daar slimmer moeten gaan bouwen. En juist omdat we daar nog de tijd voor hebben, moeten we daar wel mee beginnen. Dus als je wat hoger zou gaan bouwen, of je zou de onderste delen wat waterdichter maken, dan zou dat al helpen. Ja. En slimmer omgaan met de ruimtelijke ordening. Daar waar wil je het water wel hebben. Ja. En waar wil je het water echt niet hebben. Want die gebieden heb je natuurlijk ook. Ja, we gaan geen steden opgeven nu. Dat is niet een optie. Dat je bijvoorbeeld een tuin of een delen van een tuin van mensen, een heel gebied onder water kan laten lopen en dat het weer teruggegeven kan worden aan de natuur op die manier. Ja, ja, of dat je ervoor compenseert als een gebied onder water mag komen. Financiële compensatie, ja, zie jij als mogelijkheid. Ja. Nou, en we hebben hier vanmorgen hebben we de waterberging de Hoge Boezem ingezet. Of dat hebben we gisteren gedaan. En dat is gewoon een natuurgebied. En eens in de zoveel tijd mogen we, worden we ook eigenlijk geacht om dat gebied te gebruiken als waterberging. Want het is normaal gesproken een natuurgebied. Ja, precies. Dat kan je goed combineren. En daar moeten we slimmer in gaan worden. Marjan Boltinke, veel succes hier vandaag nog en morgen en deze week. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. Morgen zijn we niet vanwege de Champions League donderdag. Een bijzonder verhaal van 2 mannen die begin november tijdens hun piketdienst bij Rijkswaterstaat de nauwe nood een ramp hebben weten te voorkomen. En hoe ze dat hebben gedaan, dat hoor je donderdagavond om 8 uur. Voor nu een hele fijne avond en tot dan. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank, gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt.